Avenue, corner Sergeant Esguera, Guzman, Quezon City. Ang 150 kilowatts transmitter ay matatagpuan sa Cabarete Street, Pangulo, Ubando, Bulacan. Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na may permit number BSD-0662-2003-REN at may bisa hanggang December 31, 2006. Ang Technical Division ay pinamumunuan ni Engineer Dale Jordan na may ECE number 3524, Engineer Rodolfo Herrera na may ECE number 2923 na bawang lisensyado ng Professional Regulation Commission at ng National Telecommunication Commission. Ang DZMM Studio ay nasa ilalim ng pamamahala ni Lauro Oliveros sa tulong ni Harold Piozon, Michael Oleriana, John Reyes, Henry Lopez, Benjamin Gilab at Ray Agaro. Ang DZMM transmitter naman ay nasa pamumuno ni Romeo Dayon sa tulong ni Noli Reforma, Eriwaldo Perez, Florendo Gusto at Robert Espano na bawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Mga kaibigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-iliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang. Tulad na lang magiging sa manlulupig, di ka pa sisigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baga, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isap ng matawag mo'y pagkumpulang.